Polska și Cimino, frații mei. Și toți invitații. Hai să auzi melodia asta. Una, două, trei și... Pentru Vali, fratele lui, pentru Gheorghe și băiatul lui e tot frate pentru el. 1.000.000 de la Serbe. Pentru tata lui, pentru Gica, socrul lui Costel și fiul lui Petrica italianu. Și hai să iasă și nasul mare la joc. Una, două, trei și hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, sănătate, să pot să le fac pe toate. Dă-le toate la dușmani, dă-le aferi și dă-le bani. Sfana! Din bata lui Florin Boieru, pentru mine, pentru Salam, pentru copiii mei, pentru familia mea, 500, 1.000.000, pentru băiatul lui, pentru băiatul lui, pentru băiatul lui, pentru ora lui Mirela, 1.500. Pentru Leana, producătoarea nevasta lui, și încă 500. Pentru Cuscri lui, pentru pentru Nechin, 2.500. Pentru socru mare, socru mic, nasu mare, 3.000.000 pentru fratele lui Florin Boieru, pentru Sabie, Relu Sabie. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, ra, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Florina 500. Uminom adu Dumitru Spăitoru, fratele lui. 1.500 adu tata lui, Lele Spăitoru. Să trăiască solo, solo. De la Petrica italiano, pentru Nasu, pentru Nasu, pentru Jarbe 500, pentru Marcelino, pentru Marcelino 1.000.000. Pentru nevasta lui, Tănțica, 1.500. Pentru nasa, pentru Lucica, 2.000.000 de Dumnezeu fericire. La Marius Mafiotu, cu mii de scuze. Pentru Ginerica, Ginerica, Ginerica, producătorul 2008, să știe, socru mare, care face nunta asta numărul 1. Și surprizele astea. Da, da, da, da, da. Pentru mama lui Giana și soacra mare Maria, încă 500. Și pentru copilul Salam al lui Florin, ia uite. Dă-le toate la dușmani, dă-le mărși, dă-le bani. Mie sunt doi sănătate, solo, solo. Pe la Patrică italianu, pentru cumătul lui, pentru marocanu, încă 500. Chavani Cocosiu, vioarea numărul 1, spune Salam cu adevărat. Nu mai bine ca mine, nu știe nimeni pe lumea asta. Iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, iaus, cântărul, cel mai tare spăitor din Oltenița, cel mai mare caracter, încă 500. Și hai să vă spun, atât timp cât este lângă Salam, care e în top, apă el cum să fie, topul topului. Hai, cocoșile! Rosano, un milion pentru Marina, tata lui, 2 milioane. Iauzi, dă-ne Doamne înapuși bani, dă-ne averzi, dă-ne bani, în mine să-mi dai sănătate, să pot să ne fac patron. Dă-ne Doamne înapuși bani, dă-ne averzi, dă-ne bani, să-mi dai sănătate. Solo! De la șeful banilor, de la Dobre, de la Mario, de la Maru, Maru, Maru, Maru, Maru, frățorul socru mic, pentru nepoata lui, pentru mine asta 500, pentru fratele lui 1 milion, 1 500, pentru Vali, pentru Ginerica, 2 milioane, pentru sucru mare, 2 500 pentru nasul mare, separat până la 5 milioane, pentru cocos, cea mai mare valoare. Și acum vine și familia lui, separată 5 milioane, familia regală, încă 1 milion, pentru nevasta lui, pentru Mirela norocoasa, încă 2 milioane, încă 3 milioane, încă 4 milioane, separată 5 milioane, încă 5 milioane, pentru Laurențiu, pentru băieții lui, pentru Laurențiu și Ionuș, până la 11 milioane, până la 12 pentru cel mai inteligent copil, până la 13 milioane, pentru cea mai mare valoare, pentru Salam, până la 20 de milioane! Dola Manu, Dola Manu! 1, 2, 3 și... Da, da, da, da! Dușmanilor, am rămas nemuritor și sunt șeful banilor, și sunt șeful banilor, of, of, of, dușmanilor. Da, da, da, ce lume era, face numai vorba mea, îi mă vorbește bine față, dar o par curățat o viață. Of, of, of, of, of, ce lume era, face numai, numai, numai vorba mea, îi mă vorbește bine față. Hai, ora! Hai, mai dat 50 de euro mai devreme. Încă 50 de euro pentru Manu, fratele lui, șeful banilor, și pentru dumneavoastră lui din Spania, Oliver Veru, Oliver Veru, și pentru băiețul lui Medu Tigru, încă 50 de euro, să știe. Iauzi, și pentru socru mic, și pentru socru mare, Cemino, Mosca, Impresaru, Fanu, Florin, și Florin Boieru. De la băiatul lui Bosca del Fiero, pentru tata lui, și pentru mama lui care face Turcia săptămânal să fie sănătos. Ia-o-s! Sponsor.